कहो कि जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने उसका इनकार कर दिया और बनू इसराइल में से एक गवाह ने इस जैसी बात के हक में गवाही भी दे दी और उस पर ईमान भी ले आया और तुम अपने घमंड में मुब्तला रहे तो ये कितने जुल्म की बात है। यकीन जानो कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत तक नहीं पहुँचाता जो जालिम हों।